10. ความพยายามที่มีผลความเพียรที่มีผลเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่นำตนซึ่งไม่มีทุกข์เข้าไปรับทุกข์ไม่สละสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมไม่เป็นผู้หมกมุ่นในสุขนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าเรานี้มีทุกข์เป็นเหตุเริ่มบำเพ็ญความเพียรอยู่จึงคลายกำหนัดได้เพราะการบำเพ็ญความเพียรอันหนึ่งเรานี้มีทุกข์เป็นเหตุมีอุเบกขาเจริญอุเบกขาอยู่จึงคลายกำหนัดได้ภิกษุนั้นเริ่มบำเพ็ญความเพียรอย่างที่ภิกษุผู้มีทุกข์เป็นเหตุผู้เริ่มบำเพ็ญความเพียรอยู่จึงคลายกำหนัดได้เพราะการบำเพ็ญความเพียรภิกษุนั้นเจริญอุเบกขาอย่างที่ภิกษุผู้มีทุกข์เป็นเหตุมีอุเบกขาเจริญอุเบกขาอยู่จึงคลายกำหนัดได้ภิกษุผู้มีทุกข์เป็นต้นเหตุนั้นเริ่มบำเพ็ญความเพียรอยู่จึงคลายความกำหนัดได้เพราะการบำเพ็ญความเพียรทุกนั้นของภิกษุนั้นย่อมเป็นอันสลายไปแม้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุผู้มีทุกข์เป็นเหตุนั้นมีอุเบกขาเจริญอุเบกขาอยู่จึงคลายกำหนัดได้ทุกนั้นของภิกษุนั้นย่อมเป็นอันสลายไปแม้ด้วยอาการอย่างนี้11พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนชายผู้หลงรักมีจิตผูกพันมีความรักร้อนแรงมีใจจดจ่อในหญิงเขาเห็นหญิงนั้นยืนคุยออดอ้อนฉ้อเลาะอยู่กับชายอื่นเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือโสกะความเศร้าโศกปริเทวะความคร่ำครวญทุกข์ความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจและอุปยาตความคับแค้นเพิ่งเกิดแก่ชายนั้นเพราะเห็นหญิงคนโน้นยืนคุยออดอ้อนฉ้อเลาะอยู่กับชายอื่นบ้างไหมภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่าพึงเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าค่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะชายคนโน้นหลงรักมีจิตผูกพันมีความรักร้อนแรงมีใจจดจ่อในหญิงคนโน้นฉะนั้นโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจึงเกิดขึ้นเพราะเห็นหญิงนั้นยืนคุยออดอ้อนฉ้อเลาะอยู่กับชายอื่นพระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นชายคนนั้นคิดอย่างนี้ว่าเราหลงรักมีจิตผูกพันมีความรักร้อนแรงมีใจจดจ่อในหญิงคนโน้นโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจึงเกิดขึ้นแก่เราเพราะเห็นหญิงนั้นยืนคุยออดอ้อนฉ้อเลาะอยู่กับชายอื่นทางที่ดีเราควรเลิกรักหญิงที่เราหลงรักนั้นเสียเขาจึงเลิกรักหญิงที่เคยหลงรักนั้นเสียสมัยต่อมาบุรุษนั้นเห็นหญิงคนนั้นยืนคุยออดอ้อนฉ้อเลาะอยู่กับชายอื่นเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตพึงเกิดขึ้นแก่ชายนั้นเพราะเห็นหญิงนั้นยืนคุยออดอ้อนฉ้อเลาะอยู่กับชายอื่นบ้างไหมไม่พึงเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าค่ะก้อนนั้นเพราะเหตุไรเพราะชายคนโน้นคลายความรักในหญิงคนโน้นได้แล้วฉะนั้นโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจึงไม่เกิดขึ้นเพราะเห็นหญิงนั้นยืนคุยออดอ้อนฉ้อเลาะอยู่กับชายอื่นพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายภิกษุก็ฉะนั้นเหมือนกันไม่นำตนซึ่งไม่มีทุกข์เข้าไปรับทุกข์ไม่สละสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมไม่เป็นผู้หมกมุ่นในสุขนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าเรานี้มีทุกข์เป็นเหตุเริ่มบำเพ็ญความเพียรอยู่จึงคลายกำหนัดได้เพราะการบำเพ็ญความเพียรอันหนึ่งเรานี้มีทุกข์เป็นเหตุมีอุเบกขาเจริญอุเบกขาอยู่จึงคลายกำหนัดได้ภิกษุนั้นเริ่มบำเพ็ญความเพียรอย่างที่ภิกษุผู้มีทุกข์เป็นเหตุผู้เริ่มบำเพ็ญความเพียรอยู่จึงคลายความกำหนัดได้เพราะการบำเพ็ญความเพียร ภิกษุนั้นเจริญอุเบกขาอย่างที่ภิกษุผู้มีทุกข์เป็นเหตุมีอุเบกขาเจริญอุเบกขาอยู่จึงคลายความกำหนัดได้ภิกษุผู้มีอายุเป็นต้นเหตุเริ่มบำเพ็ญความเพียรอยู่จึงคลายกำหนัดได้เพราะการบำเพ็ญความเพียรทุกนั้นของภิกษุนั้นย่อมเป็นอันสลายไปแม้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุผู้มีทุกข์เป็นเหตุมีอุเบกขาเจริญอุเบกขาอยู่จึงคลายความกำหนัดได้ทุกนั้นของภิกษุนั้นย่อมเป็นอันสลายไปแม้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายความพยายามที่มีผลความเพียรที่มีผลเป็นอย่างนี้12ภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเมื่อเราอยู่ตามสบายอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงแต่เมื่อเราเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบากอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นทางที่ดีเราควรเริ่มตั้งต้นไว้ในความลำบากภิกษุนั้นจึงเริ่มตั้งต้นไว้ในความลำบากเมื่อภิกษุนั้นเริ่มต้นไว้ในความลำบากอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นสมัยต่อมาภิกษุนั้นจึงไม่ต้องเริ่มตั้งต้นไว้ในความลำบากข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นเริ่มตั้งต้นไว้ในความลำบากเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นของเธอสำเร็จแล้วเหตุนั้นสมัยต่อมาภิกษุนั้นจึงไม่ต้องเริ่มตั้งต้นไว้ในความลำบากภิกษุทั้งหลายช่างสอนลนลูกสอนกลับไปกลับมาบนขาไฟสองอันดัดให้ตรงจนใช้การได้เพราะเหตุที่ลูกสอนอันช่างสอนลนกลับไปกลับมาบนขาไฟสองอันดัดให้ตรงจนใช้การได้แล้วสมัยต่อมาช่างสอนนั้นจึงไม่หล่นลูกศรนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะช่างศรนั้นพึงหล่นลูกศรกลับไปกลับมาบนขาไฟสองอันดัดให้ตรงจนใช้การได้เพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นของเขาสำเร็จแล้วสมัยต่อมาช่างศรนั้นจึงไม่หล่นลูกศรกลับไปกลับมาบนขาไฟสองอันไม่ต้องดัดให้ตรงจนใช้การได้แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเมื่อเราอยู่ตามสบายอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงแต่เมื่อเราเริ่มตั้งต้นไว้ในความลำบากอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นทางที่ดีเราควรเริ่มต้นไว้ในความลำบากภิกษุนั้นจึงเริ่มต้นตั้งตนไว้ในความลำบากเมื่อภิกษุนั้นเริ่มต้นตั้งตนไว้ในความลำบากอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นเหตุนั้นสมัยต่อมาภิกษุนั้นจึงไม่ต้องเริ่มตั้งต้นไว้ในความลำบากข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบากเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นของเธอสำเร็จแล้วเหตุนั้นสมัยต่อมาภิกษุนั้นจึงไม่ต้องเริ่มตั้งต้นไว้ในความลำบากภิกษุทั้งหลายความพยายามที่มีผลความเพียรที่มีผลเป็นอย่างนี้13ภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาครู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยตนเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนคหบดีบุตรคหบดีหรืออนุชนคนผู้เกิดภายหลังในตระกูลใดตระกูลหนึ่งได้สดับธรรมนั้นเกิดศรัทธาในตถาคตเมื่อมีศรัทธาย่อมตระหนักว่าการอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัดเป็นทางมาแห่งทุลีการบวชเป็นทางปลอดโปร่งการที่ผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังขัดไม่ใช่ทำได้ง่ายทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิดต่อมาเขาลักทิ้งกองโภคสมบัติน้อยใหญ่และเครือญาติน้อยใหญ่โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตสิกขาและสาชีพของภิกษุ14ภิกษุนั้นบวชแล้วอย่างนี้ถึงความเป็นผู้มีสิกขาและสาชีพของภิกษุทั้งหลายคือ 1. ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์คือวางพันธาวุธและสัตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ 2. ละเว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้คือรับเอาแต่สิ่งที่เขาให้มุ่งหวังแต่สิ่งของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยเป็นคนสะอาดอยู่ 3. ละพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์คือประพฤติพรหมจรรย์เว้นห่างไกลจากเมถุนธรรมอันเป็นกิจของชาวบ้าน 4. ละเว้นขาดจากการพูดเท็จคือพูดแต่คำสัตย์ดำรงความสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักเชื่อถือได้ไม่หลอกลวงชาวโลก 5. ละเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดคือฟังความจากฝ่ายนี้แล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือฟังความฝ่ายโน้นแล้วไม่มาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโน้นสมานคนที่แตกกันส่งเสริมคนที่ปรองดองกันชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่สามัคคีกันพูดแต่ถ้อยคำที่สร้างสรรค์ความสามัคคี 6. ละเว้นขาดจากการพูดคำหยาบคือพูดแต่คำไม่มีโทษไพเราะน่ารักจับใจเป็นคำของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจ 7. ละเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อคือพูดถูกเวลาพูดคำจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมพูดอิงวินัยพูดคำที่มีหลักฐานที่มีอ้างอิงที่มีกำหนดประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่การเวลา 8. เว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม 9. ฉันมื้อเดียวไม่ฉันตอนกลางคืนเว้นขาดจากการฉันในเวลาวิกาล 10.เว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและดูการละเล่นที่เป็นข้าศึกแก่กุศล 11. เว้นขาดจากการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ของหอมและเครื่องประทินผิวอันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัว 12. เว้นขาดจากที่นอนสูงใหญ่ 13. เว้นขาดจากการรับทองและเงิน14. เว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบ 15. เว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ 16. เว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารี 17. เว้นขาดจากการรับทาสหญิงและทาสชาย 18. เว้นขาดจากการรับแพะและแกะ 19. เว้นขาดจากการรับไก่และสุกร 20. เว้นขาดจากการรับช้างโคม้าและลา21. เว้นขาดจากการรับเลือกสวนไร่นาและที่ดิน 22. เว้นขาดจากการทำหน้าที่ที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสาร 23. เว้นขาดจากการซื้อขาย 24. เว้นขาดจากการโกงตาช่างด้วยของปลอมและด้วยเครื่องตวงวัด 25เว้นขาดจากการรับสินบนการล่อลวงและการตลบตะแลง26เว้นขาดจากการตัดอวัยวะการฆ่าการจองจำการตีชิงวิ่งราวการปล้นและการขู่กันโชคภิกษุนั้นเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรที่คุ้มร่างกายและบิณฑบาตพออิ่มท้องจะไปณที่ใดๆก็ไปได้ทันทีเหมือนนกบินไปณที่ใดๆก็มีแต่ปีกเป็นภาระเธอประกอบด้วยอริยศีลขันธ์เช่นนี้แล้วย่อมเสวยสุขอันปราศจากโทษในภายใน15ภิกษุนั้นเห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจากขุนศีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาจากขุนศีถึงความสำรวมในจากขุนศีฟังเสียงทางหูแล้วดมกลิ่นทางจมูกแล้วลิ้มรสทางลิ้นแล้วถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายแล้วรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินทรีย์ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษามนินทรีย์ถึงความสำรวมในมนินทรีย์เธอประกอบด้วยอริยอินทรีย์สังวรเช่นนี้แล้วย่อมเสวยสุขอันไม่ละคนด้วยกิเลสในภายในภิกษุนั้นทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่เข้าการเหยียดออกการครองสังคติบาทและจีวรการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดการนิ่ง16ภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยศีลขันธ์อริยอินทรียสังวรและอริยสติสัมปชัญญะแล้วพักอยู่ณเสนาสนะเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางเธอกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าทละอภิชฌาความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของเขาในโลกมีใจปราศจากอภิชฌาชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชฌาและความมุ่งร้ายคือพยาบาทมีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความมุ่งร้ายคือพยาบาทและถีนมิทธะความหดหู่และเสื่องซึมมีจิตปราศจากถีนมิทธะกำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทธะและอุทธัจกุกุจจะความฟุ้งซ่านและรำคาญใจเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบภายในชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะละวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยข้ามพ้นวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาเธอละนิวรณ์5ประการนี้ที่ทำให้จิตเศร้าหมองบั่นทอนกำลังปัญญาปฐมฌานภิกษุนั้นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ภิกษุทั้งหลายความพยายามมีผลความเพียรมีผลเป็นอย่างนี้ทุติยฌานอีกประการหนึ่งพระวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ภิกษุทั้งหลายความเพียรพยายามที่มีผลความเพียรที่มีผลเป็นอย่างนี้ ตติฌานอีกประการหนึ่งเพราะปิติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ที่มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขภิกษุทั้งหลายความพยายามที่มีผลความเพียรที่มีผลเป็นอย่างนี้จตุตถฌานอีกประการหนึ่งเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนภิกษุบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ภิกษุทั้งหลายความพยายามที่มีผลความเพียรที่มีผลเป็นอย่างนี้17เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวารสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง40ชาติบ้าง50ชาติบ้าง100ชาติบ้าง1000ชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตกัปและวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายความพยายามที่มีผลความเพียรที่มีผลเป็นอย่างนี้18เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณเห็นหมู่สัตว์กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าหมู่สัตว์ที่ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกแต่มูสัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เคยเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายความพยายามที่มีผลความเพียรที่มีผลเป็นอย่างนี้19เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดั่งเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่ออสวัคคยญาณรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุทั้งหลายความพยายามที่มีผลความเพียรที่มีผลเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายตถาคตมีวาทะอย่างนี้คำกล่าวเช่นนั้นและคำกล่าวต่อๆกันมา10ประการของตถาคตผู้มีวาทะอย่างนี้จึงเป็นเหตุให้ได้รับการสรรเสริญ20ภิกษุทั้งหลายคือ 1. ถ้าหมู่สัตว์สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนตถาคตพึงเป็นผู้ทำกรรมดีไว้ในชาติก่อนจึงเป็นเหตุให้ตถาคตสวยสุขเวทนาอันไม่มีอาสวะเห็นปานนี้ในบัดนี้ 2. ถ้าหมู่สัตว์สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมนิมิตของพระอิศวรตถาคตพึงเป็นผู้ถูกพระอิศวรชั้นสูงเนรมิตมาแน่จึงเป็นเหตุให้ตถาคตเสวยสุขเวทนาอันไม่มีอาสวะเห็นปานนี้ในบัดนี้ 3. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งเคราะห์ตถาคตพึงเป็นผู้มีเคราะห์กรรมดีแน่จึงเป็นเหตุให้ตถาคตเสวยสุขเวทนาอันไม่มีอาสวะเห็นปานนี้ในบัดนี้ 4.ถ้าหมู่สัตว์สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งอภิชาติตถาคตพึงเป็นผู้มีอภิชาติดีแน่จึงเป็นเหตุให้ตถาคตสวยสุขเวทนาอันไม่มีอาสวะเห็นปานนี้ในบัดนี้ 5. ถ้าหมู่สัตว์สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบันตถาคตพึงเป็นผู้มีความพยายามดีในปัจจุบันแน่จึงเป็นเหตุให้ตถาคตสวยสุขเวทนาอันไม่มีอาสวะเห็นปานนี้ในบัดนี้ 6. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนตถาคตพึงเป็นผู้น่าสรรเสริญถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนตถาคตก็เป็นผู้น่าสรรเสริญ 7. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งการเนรมิตของพระอิศวรตถาคตพึงเป็นผู้น่าสรรเสริญถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งการเนรมิตของพระอิศวรตถาคตก็เป็นผู้น่าสรรเสริญ 8. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งเคราะห์ตถาคตพึงเป็นผู้น่าสรรเสริญถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งเคราะห์ตถาคตก็เป็นผู้น่าสรรเสริญ 9. ถ้าหมู่สัตว์สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งอภิชาติตถาคตพึงเป็นผู้น่าสรรเสริญถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งอภิชาติตถาคตก็เป็นผู้น่าสรรเสริญ 10. ถ้าหมู่สัตว์สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบันตถาคตพึงเป็นผู้น่าสรรเสริญถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบันตถาคตก็เป็นผู้น่าสรรเสริญภิกษุทั้งหลายตถาคตมีวาทะอย่างนี้คำกล่าวเช่นนั้นและคำกล่าวต่อๆกันมา10ประการของตถาคตผู้มีวาทะอย่างนี้จึงเป็นเหตุให้ได้รับการสรรเสริญพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลเทวทหสูตรที่1จบ